chciała jeszcze dokupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 9. Serwis Trójki przedstawią Agnieszkę Drozd i Michał Przerwa. Postrzelona na granicy z Białorusią Iranka jest w szpitalu. Według służb kobieta nie została zraniona przez polskich żołnierzy. W nocy Rosjanie atakowali ukraińskie elektrownie, uszkodzili jedno z nich. Czworo dzieci zatrutych salmonellą w warszawskim przedszkolu. Ich stan jest już dobry. Na granicy z Białorusią ranna została 34-letnia Iranka. Prawdopodobnie postrzelono ją śrutem w okolice oka. O rannej kobiecie znajdującej się przy granicy funkcjonariusze Straży Granicznej z Dubicz-Cerkiewnych dowiedzieli się w niedzielę. Zawieźli ją do szpitala w Hajnówce. Polskie służby zapewniają, że kobiety nie zranił żaden z polskich funkcjonariuszy strzegących granicy. Na dziś obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. To czas upamiętnienia odwagi i siły osób zmuszanych opuścić swoje domy, swój kraj, aby uniknąć wojny albo prześladowań. W Polsce przebywa aktualnie niemal 3 tysiące osób ze statusem uchodźcy oraz około 950 tysięcy Ukraińców objętych ochroną czasową. W Polsce od ponad 2 lat to szczególny czas, bowiem od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę naszą wschodnią granicę stale przekraczają osoby szukające pomocy i schronienia. W 2024 roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło blisko 3 tysiące cudzoziemców, głównie z Ukrainy i Białorusi. Uchodźca to jest ktoś normalny, to my, to nie jest ktoś groźny, straszny. Tłumaczy siostra Aleksandra Mikołajczak, koordynator pomocy uchodźcom i migrantom Caritas Diecezji Bydgoskiej. Polacy pomagają uchodźcom z Ukrainy na różne sposoby, angażując się w wolontariat, przynosząc żywność i najpotrzebniejsze artykuły na różnego rodzaju zbiórki, ucząc języka polskiego i otwierając przed nimi swoje domy. Jakby nie wy, to ja nie miał co my robili. No. Według dorocznego raportu ONZ liczba uchodźców na całym świecie przekroczyła 120 milionów osób i może rosnąć. Ponadto w ciągu ostatniej dekady liczba ta wzrosła 3-krotnie. Jan Oleński, Polskie Radio. W nocy Rosjanie za pomocą rakiet uszkodzili jedną z ukraińskich elektrociepłowni. Atakowali też inne obiekty infrastruktury energetycznej. Powtarzające się rosyjskie ostrzały za pomocą rakiet i dronów powodują na Ukrainie długotrwałe deficyty prądu. Jak informują ukraińskie siły powietrzne, w nocy strącono wszystkie 27 dronów oraz 5 z 9 rakiet, którymi Rosjanie atakowali terytoria w głębi kraju. Agresor uderzył w obiekty infrastruktury energetycznej w 4 obwodach: kijowskim, dniepropietrowskim, winnickim i donieckim. Koncern DTEK przekazał, że ostrzał poważnie uszkodził jedną z elektrociepłowni i ranił 3 jej pracowników. Jak czytamy, to już 7 zmasowany rosyjski atak na obiekty koncernu w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Powtarzające się rosyjskie ataki zniszczyły bądź uszkodziły około 80% ukraińskich elektrociepłowni i większość elektrowni wodnych. W związku z tym Ukraińcy codziennie doświadczają kilkugodzinnych przerw w dostawach prądu. Według ocen w ciągu najbliższych miesięcy nie uda się uzupełnić deficytów energii elektrycznej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Badania potwierdziły salmonellę u 4 dzieci z przedszkola na warszawskich Bielanach. W placówce doszło do zatrucia 89 podopiecznych. 13 dzieci trafiło do szpitala. Sprawą zajmuje się sanepid. Burmistrz dzielnicy Grzegorz Pietruczuk mówi, że stan dzieci na szczęście się poprawia. Działania sanepidu były natychmiast, jak tylko rodzice zaczęli sygnalizować, że dzieci dostają torsji, dostają biegunki. Natychmiast sanepid szybko wkroczył. Teraz trwa ustalanie, co się wydarzyło tak naprawdę. Będziemy to wiedzieć z raportu końcowego, który będzie gotowy za kilka dni. Jeszcze niektóre dzieci przebywają w szpitalu, bo jeszcze dzisiaj się dowiadywałem rano. Ale to już są wszystkie w dobrym stanie, wszystkie są stabilne. Burmistrz Pietruczuk liczy, że w poniedziałek w przedszkole wznowi działalność. Dziś mają być znane wyniki analiz próbek pobranych z jeziora Dąbie w województwie zachodniopomorskim, skąd wyłowiono ponad 50 kg śniętych ryb. Rzeczniczka Wód Polskich Natalia Chodoń mówi, że wczoraj pobrano materiał do badań. Na miejscu był również powiatowy lekarz weterynarii, który pobrał ryby do analizy. Byli obecni również pracownicy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, którzy pobrali wodę w okolicach plaży przy kąpielisku. Wyniki badań w kierunku występowania złotej algi będą najwcześniej za kilka dni. Media publiczne są potrzebne i powinny wyznaczać standardy, muszą jednak być odpowiednio finansowane, argumentowali uczestnicy debaty Przyszłość mediów publicznych w Polsce. Eksperci spotkali się w uczelni Łukaszewskiego w Warszawie. Zdaniem członka Rady Programowej Polskiego Radia Jana Ordyńskiego recepta na zdrowe media publiczne to odpolitycznienie, należyte finansowanie, Według likwidatora i redaktora naczelnego Radia Poznań Piotra Michalaka media publiczne powinny wyznaczać standardy. Zarówno jeśli chodzi o jakość programu, jak i o jego atrakcyjność. Doradca zarządu Polskiego Radia Marcin Iskra uważa, że po latach rządów Prawa i Sprawiedliwości trzeba odbudować zaufanie do mediów publicznych. Poprzez brak języka nienawiści przede wszystkim. Eksperci krytykowali też działania przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego, który odmawia mediom publicznym wypłacania środków z abonamentu. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Na początek serwisu sportowego szybki raport z piłkarskiego Euro, a następnie polskie medale Mistrzostw Europy w szermierce i pływaniu. Szkocja zremisowała ze Szwajcarią 1-1, Niemcy pokonały Węgry 2-0, Chorwacja 2, Albania 2. Dziś w programie 3 spotkania, o 15:00 pierwszy gwizdek meczu Słowenia-Serbia, o 18:00 Dania zagra z Anglią, a o 21:00 szlagier Hiszpania zmierzy się z Włochami. A co słychać w polskim obozie w przeddzień meczu z Austriakami? Naszych czeka przejazd pociągiem do Berlina, mówi rzecznik kadry Emil Kopański. Po śniadaniu reprezentacja Polski wsiądzie do autobusu, którym przejedzie na dworzec główny w Hanowerze o godzinie 11:30. Wyruszymy pociągiem do Berlina. Mamy zarezerwowane 2 wagony wyłącznie dla reprezentacji Polski. Około godziny 13:00 dojedziemy do Berlina, skąd przemieścimy się do hotelu. No i później już czeka nas o 15:45 konferencja prasowa, o 16:00 oficjalna jednostka treningowa na Olympiastadion w Berlinie. Mecz o wszystko jutro o 18:00. A teraz pływanie. Żeńska sztafeta 4x100 metrów kraulem zdobyła brąz Mistrzostw Europy w Belgradzie. Polki płynęły w składzie Kornelia Fietkiewicz, Zuzanna Famulok, Aleksandra Polańska i relacjonująca Wiktoria Guść. Troszeczkę się zaskoczyłam, bo miałam tam 200 metrów z trybem dowolnym półfinał. No nie sądziłam, że wezmą mnie do tej sztafety. Powiem szczerze, po południu. To jak zobaczyłam, że Kornelia Fietkiewicz już tutaj jest w czołówce, potem Zuzia, to ja już miałam takie, dobra, płynę na maksa, daję się wszystko, muszę się wszystko, żeby w tej czołówce być. I skoczyłam do wody, nawet na bezdechu, pierwsze tam 5 ruchów płynę i już na maksa po prostu, żeby tam utrzymać tą czołówkę. Dominika Sztandera w rywalizacji na 100 metrów żabką otarła się o medal, zajęła 4. miejsce, a do podium zabrakło jej zaledwie 0,02 sekundy. Brąz wywalczyła również florecistka Julia Walczyk-Klimaszyk, ale to już oczywiście szermierka i czempionat Starego Kontynentu w Bazylei. Mistrzyni Igrzysk Europejskich sprzed roku dotarła do półfinału, w którym uległa Ukraińce Darii Myroniuk 11-15. Zaczęło się od wysokiego C, bo przecież powtórzyłyśmy finał z Igrzysk Europejskich z Florą Pastor z Węgier, więc najwyższy poziom. Później z Francuską to też nie było lekko, ciężki dzień. Nie, naprawdę jesteśmy z trenerem bardzo szczęśliwi. Po tak ciężkim dniu wywalczyliśmy ten brązowy medal. Chciało się więcej, ale przed zawodami byśmy brali w ciemno. Gratulacje. Polscy siatkarze pokonali pewnie Włochów 3-0 w Lidze Narodów w Lublanie. Jutro o 13:00 zagrają z Argentyną. Jutro też ćwierćfinał Ligi Narodów Pań, w którym Polki zagrają z Turczynkami. Wczoraj natomiast wyjaśnił się też podział na grupy turnieju olimpijskiego w Paryżu. Nasze w grupie B zagrają z Brazylijkami, Kenijkami i Japonkami. I jeszcze jedna świetna informacja. Maria Żodzik otrzymała zgodę Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej World Athletics na reprezentowanie od 20 czerwca barw Polski, a to oznacza, że na igrzyskach w Paryżu będziemy mieli bardzo mocną reprezentantkę w skoków z wyż. Po burzowej w wielu częściach Polski nocy zapowiada się dość spokojny dzień. W większości kraju dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i północnym wschodzie okresami duże i tam też możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 25 stopni, tylko na wybrzeżu od 16 do 19. Wiatr słaby i umiarkowany. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Summer in the City. Dokładnie tak. W końcu możemy powiedzieć to oficjalnie. Przyszło lato ze słońcem, owocami, owadami i beztroską oczywiście. Udziela nam się miły nastrój, więc będziemy go dziś Państwa obdarowywać. Dobrego dnia. Anna Regulska, Monika Suszek, Justyna Grabarz. W takim kobiecym składzie będziemy tu do godziny 12. Za moment słów kilka na temat tego, jak nie marnować jedzenia i ubrań. Między innymi w Unii Europejskiej zmieniają się przepisy i o tych przepisach za moment powie nam Kuba Witkowski. Do 12 będziemy także zaglądać na ciekawe wystawy, także zachęcam, żeby pozostać z nami. Feel It Still, Portugal The Man. To teraz w programie trzecim. My hands on myself. Grupa Portugal The Man w programie trzecim. Jedzenie i ubranie, te dwie rzeczy to podstawa ludzkiej egzystencji, zaspokajają kluczowe fizjologiczne potrzeby, ale w Unii Europejskiej, w krajach dobrobytu, żywność i odzież stały się symbolem nadmiernej konsumpcji. Jedzenie marnujemy w olbrzymich ilościach, a ubrania nierzadko wątpliwej jakości zmieniamy w zastraszającym tempie. Dlatego też Rada Unii Europejskiej przyjęła stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy ramowej o odpadach ze szczególnym uwzględnieniem odpadów żywnościowych i tekstylnych. Co nas czeka? O tym Kuba Witkowski. Prawie 5 milionów ton. Tyle żywności rocznie marnuje się w Polsce. Aż 60% z tego w naszych domach. Ponad połowa Polaków przyznaje się do tego, że kupuje na zapas, bądź w sposób nieprzemyślany. Stwierdza Błażej Krasoń z Federacji Banków Żywności i wylicza najczęściej marnowane produkty. Pieczywo od wielu lat zajmuje miejsce pierwsze, to jest 50%, potem 38% to są warzywa, 36% owoce i 32% wędliny według ostatnich badań z zeszłego roku. A przecież Polacy w Unii Europejskiej nie są wcale rekordzistami. Tak czy siak, podobnie jest z ubraniami. Kupujemy dużo i bez zastanowienia. W zasadzie można tu już mówić o oceanie niepotrzebnych ubrań. Przyznaje Monika Lipnicka, ekspertka do spraw wtórnego obiegu odzieży z firmy Wtórpol. Statystyczny Europejczyk co roku kupuje 26 kg ubrań, nowych ubrań. 11 kg pozbywa się. Co się z nimi dzieje? Niestety niewielka część trafia do drugiego obiegu. A to może świadczyć o tym, że zdecydowana większość niepotrzebnych ubrań, które bardzo często kupowaliśmy pod wpływem emocji, pod wpływem chwili, trafi na wysypisko śmieci. I dlatego właśnie Rada Unii Europejskiej zaleciła modyfikację dyrektywy ramowej o odpadach ze szczególnym uwzględnieniem żywności i ubrań. Nasz cel to zapobiegać powstawaniu odpadów typu fast fashion i ułatwić ponowne ich wykorzystywanie. Wyznaczamy również ambitne cele dotyczące znacznego ograniczenia marnowania żywności do 2030 roku. Zapowiedział w oficjalnym komunikacie Komisji Europejskiej Alain Maron, minister rządu regionu stołecznego Brukseli do spraw zmian klimatu, środowiska, energii i demokracji uczestniczącej. Biorąc pod uwagę to, że sektory spożywczy i tekstylny są odpowiednio pierwszym i czwartym najbardziej zasobochłonnym sektorem, to porozumienie stanowi kluczowy krok w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki europejskiej o obiegu zamkniętym. Marnowanie żywności ma być ograniczone o 30%. Co do ubrań, propozycja jest taka, by kosztami recyklingu częściowo obciążyć też branżę fashion. Bo rzeczywiście to jest potężny problem z punktu widzenia i systemów odpadowych w Unii Europejskiej, a też z punktu widzenia środowiska. Mówi Filip Piotrowski z UNEP Grip Warszawa. Generalnie, jeżeli używamy ubrań, często myślimy, że one zrobione są z tkanin naturalnych, a nic bardziej mylnego. Większość ubrań, których teraz korzystamy, to są ubrania z tworzyw sztucznych, bo zrobione na bazie ropy naftowej. Więc tutaj zdecydowanie potrzebny jest nowy model gospodarki w tym zakresie, po to, żeby zatrzymać ten cenny surowiec, bo teraz tak naprawdę nie ma nawet technologii, żeby dobrze poddawać recyklingowi, ale takiemu recyklingowi, który zamykałby obiekt, czyli pozwalałby ze starych ubrań robić nowe ubrania. Co nie znaczy, że nie ma na czym budować takich rozwiązań. Mamy już jakiś system selektywnej zbiórki tekstyliów. Stwierdza Łukasz Łyżwa, prezes zarządu SRS Group. Mamy kontenery przy drogach, ale już firmy, spodziewając się wejście w życie w przyszłym roku selektywnej zbiórki, wiele firm odzieżowych już prowadzi selektywną zbiórkę w swoich sklepach chociażby, gdzie klient może wrócić i oddać swoje stare ubrania do kontenerów, które są w sklepach. A nas, konsumentów, do bardziej świadomych zakupów, i to już za 2 lata, będzie mobilizował cyfrowy paszport produktu, który obejmie też tekstylia, a więc i ubrania. Jest to nowum na rynku i będziemy mieli informacje bezpośrednie, z czego ten produkt jest złożony, w jaki sposób może być zagospodarowany, jak powinien trafić do recyklingu. Tłumaczy Katarzyna Błachowicz, wiceszefowa klastra gospodarki cyrkularnej i recyklingu. Będzie taki QR kod, który będzie informował nas, żebyśmy dobrze wybierali i z myślą o środowisku. W końcu też zacznie się liczyć jakość ubrań. To niestety może oznaczać koniec częstych i tanich zakupów. A my zachęcamy też do tego, żeby czasem pomyśleć, czy na pewno potrzebujemy kolejnej koszulki, takich samych spodni. Może warto też sprawdzić sklepy z odzieżą używaną, pełny naprawdę niesamowitych ubraniowych perełek. Materiałem sprawdził dla nas to wszystko Kuba Witkowski. Holiday, you can't find the words to say.

Koniec szkoły z MediaMarkt. Teraz smartfon marki Oppo A79 5G z pojemną baterią i dwoma głośnikami stereo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za 699 zł. A w zestawie taniej. Teraz konsola Sony PlayStation 5D Chessy oraz dwie wybrane gry. W zestawie taniej o 25% ceny konsoli. Szczegóły dostępne w regulaminie. MediaMarkt. Let's go. Wakacje nadchodzą wielkimi krokami, a w Toyocie rusza sezonowa wyprzedaż. To może być najlepszy moment na zakup samochodu, ponieważ jak donoszą media, już wkrótce wejdą w życie nowe, bardziej restrykcyjne limity emisji CO2 w ramach normy CAFE. Przez to część aut może zupełnie zniknąć z rynku lub zdrożeć. Póki co ciesz się wakacjami i wybierz się do salonów Toyoty, bo teraz nie dość, że jest tam pełna dostępność modeli, to jeszcze czeka na nas doskonała oferta i korzyści nawet do 38 700 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut do godziny 10. Informator ekonomiczny. A w studiu, jak zawsze o tej porze, Marcin Jagiełowicz i jego gość. I gość, którym jest Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny nowego medium ekonomicznego, które wkrótce wystartuje. Jeszcze nie mogę powiedzieć, jak się będzie nazywało. To prawda, wszystko się zgadza. Startujemy jesienią. Bardzo mi miło tu gościć w tej nowej roli. No dobrze, no to dodajmy, że przez wiele lat również redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Oczywiście twoim zamierzeniom zawodowym kibicujemy. Ten projekt ruszy na jesieni. A teraz pytanie, czy wystartuje, a właściwie już jesteśmy pewni, że wystartuje procedura nadmiernego deficytu wobec naszego kraju. Polska znalazła się na liście 7 państw, którym Komisja Europejska najpewniej otworzy taką procedurę. Bo jak wynika z raportów komisji, w tym roku deficyt przekroczy 5% PKB, w przyszłym ma jeszcze wzrosnąć. Wszystko rozbija się tutaj o unijną zasadę, że deficyt danego kraju nie może przekroczyć 3% PKB. Zanim zapytam cię, co zrobi rząd, który będzie musiał teraz każdą złotówkę oglądać z dwóch stron, to pytanie, czy to tak powinno być. To znaczy, z jednej strony mamy oczywiście tą zasadę, ale gro tych naszych wydatków to są zbrojenia przecież. A jak do tego jeszcze doliczyć koszty związane na przykład z uchodźcami z Ukrainy, różne tarcze na energię, na antyinflacyjne, no to można sobie zadać pytanie, no czy ta komisja nie powinna być bardziej wyrozumiała? No to jest filozoficzne pytanie i myślę, że głosów takich, że te kryteria są niepasujące do rzeczywistości, jest bardzo dużo. Tak jak pan redaktor powiedział, mamy tutaj kontekst no, wydatków, które są jednak wydatkami na taki cel, że ciężko je kwestionować, ale też w ogóle sama konstrukcja, abstrahując od tego, no to jeden wskaźnik opisujący wszystkie gospodarki, czyli te same zasady dla małych, dla dużych, dla tych, które szybko rosną, wolno rosną, są w stagnacji, no wydają się niepasującą. To jest tak, jakbyśmy do wszystkich przykładali jedną miarę, no wiadomo, że jednemu to będzie pasowało, a drugiemu nie będzie pasowało, więc no więc... Trzeba wrzucać do tego pieca kolejne pieniądze na inwestycje, żeby rosnąć. No, to jest też logiczne. Tak, no więc jakby co do zasady, to, że komisja dba o to, żeby kraje w Europie się nadmiernie zadłużały, pewnie jest słuszne. Te reguły nie wydają się być trafione i pasujące do obecnej sytuacji, no co nie zmienia faktu, że są pewnymi obiektywnymi kryteriami i z tego powodu ta siódemka krajów została objęta tą procedurą, więc no na pewno możemy być spokojni, przynajmniej, że to nikt się nie tak jak w szkole, pani się nam nie uwzięła, tylko tutaj jakby Komisja Europejska ma jedne zasady dla wszystkich. No dobrze, to teraz pytanie, co zrobi rząd, bo wydaje mi się, że ma dwie możliwości. Albo będzie ciął wydatki za wszelką cenę, albo będzie próbował rozkręcić gospodarkę, bo jeżeli ona będzie szybko rosła, mówią ekonomiści, że teraz już ta procedura nie jest taka, jak ona była dawniej przed pandemią, że damy radę. Jeżeli gospodarka wyjdzie na prostą, już właściwie ona pomału wraca do tych czasów, kiedy rosła w tempie bardzo ładnym, 5% nawet, no to wszystko będzie w porządku. Jaką drogę obierze rząd? No, wydaje się, że jednak jakaś korekta wydatków będzie musiała być, bo... Trzynastki, czternastki? Założenie, no myślę bardziej, że może te takie obietnice z kampanii wyborczej, które jeszcze nie zdążyły wejść w życie, są na poziomie ustaw. Kwota wolna. Czyli kwota wolna, obniżenie składki zdrowotnej, czy zmiana zasad naliczania, żeby być precyzyjnym. Czyli teraz będzie glejt, panowie przedsiębiorcy obiecywaliśmy, ale... No, Komisja Europejska. Wiecie, rozumiecie, no, tak. No, no, no nie da się. Co Tak, obiektywnie w niektórych przypadkach nie byłoby takie złe, bo to nie wszystkie te pomysły są dobre, żeby je realizować. Więc myślę, że korekta tych wydatków będzie, natomiast po pierwsze uspokójmy. To ta procedura nie oznacza, że od jutra coś trzeba ciąć, czegoś rezygnować i tak dalej. Tu bardziej chodzi o pokazanie wieloletniego planu, który znowu, żeby być precyzyjnym, to rząd w swoim takim wieloletnim planie i tak pokazał redukcję tego deficytu do 3%. W związku z tym tak naprawdę to rząd musi trochę dowieść to, co już tam gdzieś sobie zaplanował, a teraz musi po prostu zaprezentować komisji jako pewien plan i tak dalej, bo tak naprawdę to ta procedura jest tylko taką, nawet nie żółtą kartką, tylko takim upomnieniem, a żółta kartka może dopiero przyjść, jeśli rząd nic by z tym nie zrobił, czyli by sobie powiedział, no trudno. No i wtedy faktycznie groziłyby nam kary, ale już wiemy, że ta procedura wystartuje, ona formalnie ma kilka etapów, ale czy wystartuje elektrownia jądrowa w Pątnowie? To jest pytanie. Pytań jest tutaj coraz więcej, a nawet jak donosi Polityka Insight, pojawiają się już w rządzie twarde stwierdzenia. Stojący za tym projektem miliarder Zygmunt Solorz miał usłyszeć, że projekt teraz zostaje zamrożony. To nie jest, jeszcze też uspokójmy, ten rządowy projekt Lubiatowo-Kopalino, ale inne, nazywane prywatnym, miał być wspólnym osiągnięciem państwowej spółki PGE, firmy Solorza przy technologii koreańskiej. No i co teraz? No wydaje się, że rzeczywiście ten projekt został pogrzebany, natomiast pytanie, czy on w ogóle kiedykolwiek był realny i czy był kiedykolwiek racjonalny, bo przypomnijmy słuchaczom, że bardzo szybko po tym, jak rząd kierowany przez Mateusza Morawieckiego ogłosił, że zbudujemy elektrownię atomową we współpracy z Amerykanami, dość niespodziewanie dla wielu, w tym dla samego premiera Morawieckiego, wyszedł premier Sasin i powiedział, że on sobie zbuduje drugą elektrownię atomową. Oczywiście trochę tutaj trywializuje ten przekaz, bo to nie, ale w rzeczy samej na poziomie politycznym to było takie pokazanie, tak, to ty masz swój projekt, ja mam swój projekt. No i on tutaj dla odmiany z prywatnym partnerem, z zaangażowaniem państwowej firmy oraz koreańskiej technologii. No i największy chyba problem jest z tą koreańską technologią, tak szczerze mówiąc, bo trwa w tej chwili sądowa batalia między Amerykanami i Koreańczykami. Tymi konkretnymi Amerykanami, którzy realizują ten projekt rządowy, ten pierwszy. Dokładnie, bo Koreańczycy tę technologię też mają od Amerykanów i spór teraz dotyczy tego, czy Koreańczycy tę technologię, którą pozyskali i przetworzyli, mają prawo eksportować, czy nie mają. Amerykanie stoją na stanowisku, że nie mają prawa, Koreańczycy stoją na stanowisku, że mają prawo. Minister Sasin, wicepremier ówczesny, mówił, dobra, panowie, wy się boksujcie, my jesteśmy polskim państwem, stoimy z boku, a obecny rząd widać, że mówi, no zaczekajmy, to niech oni jednak dojdą do jakiejś konkluzji. No tak, tylko my mamy problem z rozpoczęciem skutecznym pierwszego projektu, ze zebraniem jego pieniędzy. Mówimy tutaj o jakichś setkach miliardów złotych finansowania na tego typu projekty. No więc jeśli rząd ma się angażować, no to ja zdecydowanie popieram, żeby zaangażował się w jeden projekt, a nie w dwa projekty, bo to są projekty tej skali, że tak naprawdę zrealizowanie jednego z nich będzie ogromnym sukcesem, więc ciągnięcie dwóch, jeszcze tego jednego obarczonego takim ryzykiem, o którym mówiliśmy, byłoby bez sensu. Ja się tylko boję, na ile to nie pogrzebie też jakichś naszych relacji z Koreą. Tu jest też znowu temat zbrojeniowy się otwiera, ale ten temat oczywiście moglibyśmy omawiać przez godzinę, a jeszcze widzę informację, że pojawiła się umowa na budowę polskiego pawilonu na wystawę Expo w Japonii. Do imprezy mamy 300 dni, to jest ogromna impreza, wielka szansa na to, żeby się wypromować jako Polska. Pamiętam, że w Katarze ta poprzednia impreza w 2020 roku to był ogromny sukces. Nasz pawilon dostał nagrodę w swojej kategorii. Teraz też nam się uda. No, rzeczywiście w końcu, można powiedzieć, została podpisana umowa, bo ten projekt ma opóźnienie według harmonogramu przyjętego. Te prace już powinny być zaawansowane, natomiast na ostatniej prostej się okazało, że firma, która miała go projektować, została z jakichś powodów wykluczona, więc trzeba było całą procedurę zacząć niejako od nowa, więc jesteśmy lekko spóźnieni. Te 300 dni to wcale nie jest dużo, jeśli mówimy o pawilonie tej skali, bo ja nigdy nie byłem na Expo, natomiast oglądałem wiele zdjęć czy materiałów wideo i to jest naprawdę wydarzenie spektakularnej skali. No bardzo dobrze na pewno, że my się pokażemy, bo to jest taka od dekad wielu impreza, na której warto być. Ona buduje perspektywę kraju. Rząd wyasygnował całkiem spore pieniądze na nasz pawilon, więc no, trzymajmy kciuki, żeby, no, że był w terminie, to wiadomo, ale trzymajmy kciuki, żeby znowu był ogromnym sukcesem, żeby pokazał Polskę w świecie jako fajny, innowacyjny i wart odwiedzenia kraj. Za to trzymamy kciuki. Publicysta ekonomiczny Grzegorz Nawacki był z nami w studiu. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Informator ekonomiczny. Hey, ho! Marcin Jagiełowicz był z nami. Zapraszamy serdecznie po 16.30 raz jeszcze na Ekonomię. Tak jest, oczywiście. niespodziewanie lekkie, ale przy okazji niezwykle przyjemne i mimo tej niespodziewanej lekkości nadal bardzo ciekawe brzmienie grupy Fontaines DC. Favorite to za nami drugi singiel zapowiadający zbliżającą się płytę zespołu. Po takim naprawdę bardzo energicznym Starbusterze dostaliśmy taki miły, nieco bardziej słoneczny, piosenkowy akcent. Kto z Państwa był na koncercie Fontaines DC wczoraj lub przedwczoraj, palec pod budkę. Zespół zagrał dwa koncerty, jeden w Warszawie, drugi w Poznaniu. Ja miałam przyjemność uczestniczyć w tym warszawskim i powiem, że było znakomicie. A wspomniane chwilę temu Favorite wybrzmiał na scenie dwie godziny po oficjalnej premierze. Ciekawa jestem wrażeń szczególnie poznańskich, więc jeśli ktoś z Państwa był, to śmiało proszę pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl i dzielić się pokoncertowymi refleksjami. A w temacie koncertów pozostając, dzisiaj wieczorem w Katowicach rozpoczyna się festiwal Tauron Nowa Muzyka. Nasze popołudniowe Zapraszamy do Trójki będzie nadawane właśnie stamtąd, a potem przez cały weekend relacje, audycje specjalne i oczywiście mnóstwo dobrej muzyki. Tak patrzę na tegoroczny line-up i wśród wielu perełek na scenie między innymi ona, Rosin Murphy. I feel my story is still untold, but I make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than making do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day. And every time I turn around, our love is stuck on replay. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.